quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Δεν είναι το θέμα ότι δεν είναι ικανός ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ δεν τον υποτιμώ ως αντίπαλο. Θεωρώ ότι έχει ικανότητες, ότι μπορεί να σταθεί με επάρκεια σε έναν πολιτικό διάλογο. Δεν έρχεται γιατί αισθάνεται την αδυναμία των επιχειρημάτων και γιατί φοβάται. Λίγο τον έχετε υποτιμήσει όταν είπατε ούτε μένα στο εκατομμύριο δεν θα χάσω εγώ από τον κ. Μητσοτάκη. Δεν είπα ακριβώς αυτό. Δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπα ότι μπορεί να χάσω τις ευρωεκλογές, αλλά δεν πιστεύω ότι στο εκατομμύριο θα χάσω τις εθνικές. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν η αίσθησή μου και παραμένω να πιστεύω. Ότι στην κρίσιμη επιλογή, διότι ο ελληνικός λαός μας πιστώνει ότι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Και παραμένω να πιστεύω. Και παραμένει να πιστεύει. Χθες βράδυ ήταν από αυτά, στο δελτίο ειδήσεων του Στάρ, στη Μάρα Ζαχαρέα, ότι αφενός δεν είχε πει ούτε μία στο εκατομμύριο θα χάσει από το Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές, το εννοούσε για τις εθνικές εκλογές, και παραμένει να πιστεύει και να ανανεώνει αυτήν την παρομοίωση, το ούτε μία στο εκατομμύριο για τις εθνικές εκλογές που ακολουθούν, η αλαζονία στον ύψιστο βαθμό, γιατί εκλογές έχουμε, κάλπη υπάρχει, ποτέ δεν προδικάζεις με τέτοιο τρόπο, λες τα γνωστά που λένε όλοι συνήθως, θα δώσουμε τη μάχη, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει, η κάλπη είναι εγκαστρωμένη, είναι άδεια που λένε, θα ανοίξει το βράδυ των εκλογών και τότε θα δούμε τι ο ελληνικός λαός έχει επιθυμήσει και τίποτα από αυτά. Ήτανε σίγουρος, είναι σίγουρος, και ένα από τα αίτια της ήττας είναι και αυτή η φράση και αυτός ο τρόπος σκέψης, αυτή η αντίληψη και αυτή η αλαζονία. Τι ακριβώς είχε πει πριν τις ευρωεκλογές για το μία στο εκατομμύριο. Εάν δεν δικαιωθείτε λοιπόν και χάσετε με μια μεγάλη διαφορά, αυτό αλλάζει τα σχέδια σε ό,τι έχει να κάνει με τις εθνικές εκλογές? Μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, η οποία σε ευρωεκλογές έχει χάσει 6, 7, 5 μονάδες διαφορά? Δεν θα συμβεί αυτό, κύριε Σρόιτερ. Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να συμβεί στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό που λέτε. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις εθνικές εκλογές. Τις ευρωπαϊκές εκλογές και τις εθνικές που θα έρθουν αργότερα. Λοιπόν, οι ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι ντερμπι. Οι εθνικές εκλογές όμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτά λοιπόν τότε, αλλά και χθες, όπως είπε, παραμένει να πιστεύει περίπου το ίδιο, χωρίς να το διατυπώσει με την ίδια σαφήνεια, αλλά το εννόησε. Απομένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει το βράδυ στις 7 της 7ης Ιουλίου, που θα έχουμε τις εκλογές, αν ισχύει το μία στο εκατομμύριο ή ισχύει το μία στο εκατομμύριο του Κυριάκου, που δεν το έχει πει βέβαια, αλλά θα το εννοεί και αυτός, φαντάζομαι. Συζητάμε όλοι για το debate από προχθές. Ένα debate που αν γινόταν θα γελούσαμε όλοι, θα βαριόμασταν όλοι, θα το βρίζαμε όλη την επόμενη μέρα. Ξέρουμε τι σημαίνει debate στην Ελλάδα, έτσι όπως γίνονται, είναι ό,τι πιο ανούσιο. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν θα γίνει, έχει λείψει σε όλους όλη αυτή η αηδία. Και ο καθένας λέει το δικό του. Ένας ρίχνει στον άλλον, πολιτικοί αρχηγοί, δημοσιογράφοι, κοινό, τρολ, όλοι μαζί, τι ακριβώς δεν πήγε καλά. Θα αποκαλύψουμε τώρα για ποιο λόγο ακριβώς δεν έγινε το debate. Και μια μέρα λοιπόν έρχεται στο γραφείο μου ένας και μου φέρνει 5-6 σελίδες υποδείξεις προς εμένα για το debate. Να προσέξω, να πω αυτό, να πω εκείνο, να πω εκείνο. Εγώ τον κοίταξα με ένα μάτι μακρινό. Ναι, μπορώ να φανταστώ. Μια ματιά μακρινή. Μπορώ να φανταστώ. Του λέω, θα γίνει. Μου λέει, μα όλοι λένε ότι θα γίνει. Λόγω έχω ένστικτο ότι δεν θα γίνει. Δεν του συμφέρει, του λέω. Με κοίταξε, μου λέει, πράγματι σε αυτό το debate μπορούσα να τους βάλετε κάτω, να τους πατήσετε όλους μαζί. Έμαθαν λοιπόν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί ότι ο Λεβέντης θα τους βάλει κάτω και θα τους πατήσει όλους μαζί, και αναγκαστικά αρνήθηκαν το debate. Το διώξαν από πάνω τους με διάφορα ο καθένας εφευρήματα και δικαιολογίες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί αν γινόταν το debate, αν γινόταν την προσεχή, πότε είναι, 7η, την προσεχή Δευτέρα θα γινόταν, 1η Ιουλίου. Αν γινόταν, 10 μονάδες από εκείνο το βράδυ θα τις τσίμπαγε η Ένωση Κεντρών. Αν γινόταν debate, η Ένωση Κεντρών μπορεί να παίρνει 10%. Αν γινόταν debate, ή ένα κεντρών μπορεί να παίρνει 10%. Συνεπώς, πρώτα εκτιμάτε. Θα ήταν κάτι... λοιπόν μια σύγκριση μεταξύ Λεβέντη και των άλλων αρχηγών που θα ήταν τραγική για αυτούς. Συνεπώς, πρώτα εκτιμάτε ότι έπρεπε κάτι, να μην κάτι γίνει. Ωφελήθηκαν και κάποιοι ζημιώθηκαν. Εγώ πιστεύω ότι για μένα δεν είναι. Ποιοι ωφελήθηκαν, ποιοι ζημιώθηκαν, πρώτα εκτιμάτε. Ακούστε, καταλάβατε. Είστε ζημίωσα εγώ. Η Ένωση Κεντρών ζημίωσε, γιατί αν γινόταν το debate, η δύναμη της Ένωσης Κεντρών θα αυξανόταν πολύ. Ποιος εγώ, ζημίωσε η χώρα, ζημίωσε ο λαός, ζημίωσε η δημοκρατία. Γι' αυτό δεν γίνεται. Οι Αμερικανοί πίεσαν, πρέπει να τα αποκαλύψουμε όλα αυτά κάποια στιγμή. Οι Αμερικανοί πίεσαν γιατί δεν δέχτηκε τα για το μακεδονικό και άρα οι Αμερικανοί τον έχουν στην μπούκα. Πίεσαν όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς που τους κάνουν ό,τι θέλουν να μην γίνει το debate. Και έτσι δεν θα πάρει τις 10 μονάδες που θα τις κέρδιζε μόνο από τη βραδιά του debate. Τις 10 μονάδες ο Βασίλης Λεβέντης. Η προεκλογική περίοδος προχωράει, όπως και οι ζέστες, το καταλαβαίνει ο καθένας, πάνε όλα μαζί. Κάθε κόμμα έχει δώσει μια δικαιολογία γιατί δεν μπορούσε τις βραδιές, γιατί δεν ήταν μία η βραδιά του debate τελικά. 3-4 ημερομηνίες έπαιξαν. Αλλά πιο ωραία εξήγηση ήταν αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εμείς, γιατί κοίταξε στην αρχή. Από την πρώτη στιγμή προσήλθαμε σε αυτήν την συζήτηση. Δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το. Το debate μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών. Ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καταθέλαμε. Προτείναμε τρεις ημερομηνίες. Δεν είπαμε όχι στην αρχή στην ημερομηνία που είχαμε συμφωνήσει. Αυτοί είπανε όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Προτείναμε δύο άλλες ημερομηνίες. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, θέλουμε να, δεν θέλουμε κι εμείς. Μετά την πρότεινε η κυβέρνηση, αφού είχε πει όχι. Και εμείς μετά είπαμε όχι. Λέμε, ναι, μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπαν, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι. Την 1η Ιουλίου να ξαναγίνει 1η Ιουλίου του debate, είπαμε ναι, ας ξαναγίνει έστω και έτσι. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς έγινε, ήταν πολύ αναλυτικός. Εδώ και ο αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, ο οποίος είναι κομβική φιγούρα πια στα πολιτικά δρόμενα αυτού του τόπου, τον χρησιμοποιούν όλοι, παίζουν όλοι με αυτόν. Και ο Κουτσούμπας το χρησιμοποίησε και ο Τσίπρας το χρησιμοποίησε. Εδώ τον βάλαμε και δίπλα στον Κυριάκο, που ταιριάζει απόλυτα. Οπότε μέχρι τις εκλογές μπορούμε να τον δούμε και σε άλλο κομβικό ρόλο. Άλλωστε και σε ένα χρόνο αδειάζει και η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και επειδή όλοι θα αναζητούν ένα πρόσωπο που να ενώνει όλους τους Έλληνες, νομίζω συγκεκριμένως θα μπορούσε με την εφράδια που τον διακρίνει να εκπροσωπήσει τη χώρα και τους Έλληνες παντού στον κόσμο και να εκφράσει τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων και τη συνέπεια λόγων και έργων. Νομίζω θα ήταν ο καλύτερος. Μια που είμαστε στη γλώσσα, είναι καλό να αποφεύγουμε τα κλισέ και γενικώς και οι δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως οι πολιτικοί, τουλάχιστον στην προεκλογική περίοδο. Εγώ θέλω να μιλήσω προγραμματικά. Δεν θέλω να μιλήσω με ατάκες και κλισέ. Και λέω λοιπόν, όλοι μαζί, ενωμένη Ελλάδα, ο ήλιος που θα ανατείλει, τι ωραία που είμαστε. Τι ωραία που είμαστε. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ενωμένη Ελλάδα, ο ήλιος που θα ανατείλει, τι ωραία που είμαστε. Η βροχή, η ντουλάπα, το άγαλμα, κόκκινο κασκόλ, όλα μέσα να πούμε. Γουστάρω. Το κόκκινο κασκόλ είναι το υπονοούμενο του Χάρη Κλίν από παλιά, ο οποίος έβλεπε μπροστά και περιέγραφε τα πράγματα που θα ακολουθούσαν την εποχή του. Ο Βασίλης Λεβέντης, τον έχουμε σήμερα εδώ, λέει διάφορα, όπως ακούσατε. Καταρχήν αποκάλυψε γιατί δεν έγινε το debate, γιατί όλα τα άλλα που ακούμε από τους άλλους δεν πολύ ισχύουν, είναι προφάσεις. Ενώ ακούσαμε την πραγματική αιτία, ο Βασίλης Λεβέντης προσπάθησε να κάνει μια δωρεά προσφορά στον τόπο, πέρα από την παρουσία του, πέρα από τα ρητά που έχει πει κατά καιρούς, πέρα από το μακεδονικό, πέρα από το ότι είναι ο πιο σοβαρός σύμφωνα με δήλωσή του. Και διάφορα άλλο μπορεί να έχει πει, δεν τα θυμόμαστε. Προσπάθησε να κάνει μια οικονομική προσφορά στον τόπο, αλλά η απάντηση που πήρε ήταν η εξής. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές. Να μάθεις και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Ότι πήγα το μισό μου μισθό και όλο το μισθό να το χαρίσω στην Ελλάδα και μου είπαν οι υπηρεσίες της Βουλής ότι θα φορολογήσεις σαν να τον παίρνεις. Θα φορολογήσεις σαν να τον παίρνεις. Θα φορολογήσεις σαν να τον παίρνεις. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Και θα απαντούσα εγώ. πάντα μπροστά ο Μητσοτάκης. Έχει πάει και στις γνωστές εκπομπές χθες βράδυ, στον Αντένα και στη μία και στην άλλη εκπομπή. Γενικώς, πολύ καλός πρέπει να γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι μοντέρνος, πάει απαντάει, ξέρει τον Τάνο, ξέρει τραγουδιστές, ξέρει ηθοποιούς. Είναι μέσα στη ζωή, είναι ένας από εμάς. Γιατί αυτό βγήκε από τις δύο εκπομπές σε ένα κανάλι, μέσα σε ένα βράδυ που επισκέπτηκε και τον αναβάπτησαν και τον ξέπλυναν και τον καθάρισαν, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε, αφού ο Κυριάκος περνάει από αυτές τις εκπομπές και περνάει με άριστα και ενθουσιάζονται και οι δημοσιογράφοι που είναι εκεί και τον χειροκροτούν, σηκώνονται και όρθιοι, ο Αλέξης Τσίπρας έχει παραδεχθεί την ήττα. Άρα, δηλαδή, εσείς όταν μιλάτε για ανατροπή, δεν εννοείται απλώς να κλείσει η ψαλίδα, εννοείται να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Ακούστε, θέλω να είμαι απόλυτα καθαρός. Πάμε στη μάχη αυτή για την ήττα. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ούτε να σκεφτώ να κερδίσουμε. Πάω στη μάχη για την ήττα. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ούτε να σκεφτώ να κερδίσουμε. Πάω στη μάχη για την ήττα. Εγώ θέλω να μιλήσω προγραμματικά. Δεν θέλω να μιλήσω με ατάκες και κλισέ. Και λέω λοιπόν, θα μας επισκεφθούν και εξωγήινοι. Ναι, μην έρθουν στον Ιμητό. Ο Ιμητός είναι πιασμένος για άλλους λόγους και από άλλον εξωγήινο. Το ξέρουμε όλοι. Μένουμε και κοντά εκεί από κάτω. Πώς να χωρέσει και ο Ιμητός. Είναι και οι ντόπιοι που είναι ούφο επίσης. Οπότε να πάνε σε άλλα βουνά. Η εξωγήινη, αυτός έχει παραδεχθεί, πάει στη μάχη για να χάσει, το είπε κανονικά, το ακούσαμε εδώ. Είναι η εκλογική μάχη, γιατί αν ακούσουμε τον Βελόπουλο, και αυτός πρόεδρος κόμματος, διεκδικεί και αυτός να μπει στην Βουλή, το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού μπήκε στο Ευρωκοινοβούλιο, αν ακούσουμε τον Βελόπουλο θα πάμε σε κανονική μάχη και πόλεμο. Για... Ενιαίο αμυντικό δόγμα σημαίνει να γίνει κίνηση δηλαδή στο Μπορθητή και στα... Αυτό σημαίνει όμως ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια νεοπλησίραξη. Η λογική του κατευνασμού. Μέσα στο καλοκαίρι. Η λογική του κατευνασμού. Και η λογική του πολέμου όμως. Αλλά να ολοκληρώσω λίγο. Σημαίνει κάποια στιγμή θα υποστείς, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, τον πόλεμο και δεν τον περιμένεις. Έχουμε συνηθίσει και έχουμε θυστεί στο να κάνουν ό,τι θέλουν οι Τούρκοι και να μην απαντάνε. Ήρθε η στιγμή να ενωθούν όλα τα κόμματα και η Κύπρος, ο ελληνισμό μας και να είμαστε εδώ. Αν το κάνεις, έχουμε πόλεμο. Για πόλεμο κινήσαμε μαζί και ένα τραγούδι. Αν το κάνεις έχουμε πόλεμο. Για πόλεμο κινήσαμε μαζί και ένα τραγούδι γέμιζε την ψυχή μας. Αν το κάνεις έχουμε πόλεμο. Καπάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Χεστήκαμε αδέρφια. Φαντάζομαι θα υπάρξουν συνέλληνες, όπως λέει και ο Βελόπουλος, που θα εγκρίνουν αυτήν του την προσπάθεια, αυτή την πρόταση, γιατί έχουμε εγκρίνει τόσα και τόσα, έχουμε περάσει τόσα και τόσα, κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια, για να μην κάνουμε και έναν πόλεμο με την Τουρκία. Ευκαιρία είναι, μια που ξύνονται και οι Τούρκοι. Είναι ρεαλιστικές προτάσεις που κατατίθεται στον δημόσιο διάλογο. Όταν κάνει βόλτες ο Τούρκος στο Αιγαίο, όταν ύπτανται F-16 πάνω από τη Σκύρο, πάνω από τη Λέσβο, πάνω από τη Χίο, όταν τρυπάει στη δική μου χώρα ένα ξένο, επαναλαμβάνω, πλοίο, είμαι υποχρεωμένος κατά το Σύνταγμα να απαντήσω με τον αρμόδιο τρόπο. Τι αυτός. Απαντάτε με τον τρόπο. Αν θέλουν πόλεμο οι Τούρκοι, θα τον έχουν, παιδιά. Για πόλεμο κινήσαμε μαζί και να τα κουδί και μίζει την ψυχή μας. Τι κάνουμε λοιπόν αν έρθουν και τρυπήσουν την τζιά? Τι κάνουμε λοιπόν αν έρθουν και τρυπήσουν την τζιά? Αν έρθουν και τρυπήσουν στην τζιά, δεν κάνουμε τίποτα. Τρέχουμε να φύγουμε. Αν έχουν φτάσει μέχρι την τζιά, θα είναι πολύ αργά τα πράγματα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος θέτει ένα ερώτημα. Δεν αναφέρεται στη Μύκονο. Το προσέξατε αυτό. Προσπερνάει τη Μύκονο και έρχεται στην τζιά, γιατί όσοι γνωρίζουν γεωγραφία, η τζιά είναι πιο δω από τη Μύκονο που είναι πιο εκεί. Οπότε έχουμε θέματα στους διαλόγους και στις συζητήσεις που κάνει. Τίθεται πολύ καθαρά αυτό το θέμα. Να ξεκινήσουμε και ένα πόλεμο για να ολοκληρωθούμε ως έθνος, γιατί καιρό έχουμε να ολοκληρωθούμε με αυτόν τον τρόπο ως έθνος. Να πάμε λίγο σε αυτά τα παιδιά που κάποια στιγμή η ιστορία αυτού του τόπου, οι δύσκολες καταστάσεις, τα πέτρινα χρόνια τα ανάγκασαν να φύγουν στο εξωτερικό. Μιλάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν αναφερόμαστε στην πρώιμη φάση που ήταν πολιτικός κρατούμενος, αναφερόμαστε στην μετέπειτα φάση που ήταν σπουδαστής, είχε περάσει με την αξία του πάντα στο Χάρβαρντ και εκεί φοιτούσε και κάποια στιγμή το ρωτήσαν στις χθεσινές συνεντεύξεις τι σκεφτόταν όταν ήταν μετανάστης, παιδί Ελληνόπουλο του εξωτερικού. Εσείς πόσα χρόνια μένετε στο εξωτερικό όταν σπουδάσατε? Εγώ ήμουνα 7 χρόνια, 7 χρόνια σπούδασα στο εξωτερικό και δούλεψα άλλα 3. Σκεφτήκατε ποτέ να με γυρίσετε πίσω? Ναι, βέβαια το σκέφτηκα. Γιατί ήταν αυτό που τον έκανε να αλλάξει γνώμη και να γυρίσει πίσω? Η δουλειά του μπαμπά. Η δουλειά του μπαμπά είχε έτοιμη στρωμένη δουλειά. Πού να δούλευε το παιδί εκεί? Ήρθε εδώ, παρέλαβε το μαγαζί και όπως βλέπετε τα πάει και μια χαρά. Αλλά δεν βοήθησε ο μπαμπάς, γιατί δεν υπάρχει μπαμπάς, αλλά βοηθάει ο απέναντι, ο ανταγωνιστής. Γιατί στον καπιταλισμό υπάρχει ανταγωνισμός και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, όπως λένε όλοι. Άρα κάνεις μια επιχείρηση ή παραλαμβάνεις την επιχείρηση του μπαμπά, αλλά χρειάζεται ο ανταγωνιστής για να σε κάνει ένα τέλειο και να σε βγάλει παραπάνω. Αυτά συμβαίνουν και πολύ ωραία τα είπε. Ο Κυριάκος είχε σκεφτεί να μην γυρίσει ποτέ πίσω, αλλά τελικά τον έχουμε εδώ. Γύρισε, κατσικώθηκε και θα τον έχουμε από ό,τι φαίνεται για καιρό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνία. Ζητάτε και παραγγελίες για την Παρασκευή, αν θέλετε. Οπότε ζητήστε από μέσα να τα φτιάξουμε για να διεκπαιρεωθούν και η υπηρεσία να λειτουργήσει και σε αυτόν και με αυτόν τον τρόπο άψογα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. ellinofrenianet.gr το επίσημο site και στο Facebook και στο Twitter, παντού μας βρίσκεται. Και επειδή είναι έτοιμος να κυβερνήσει, ένας έτοιμος να κυβερνήσει, και τον Κυριάκο λέμε, ένας έτοιμος να κυβερνήσει πρέπει να έχει δει Survivor το πρώτο, γιατί τα άλλα δύο δεν τα βλέπει κανείς ή τα βλέπουν λίγοι, εν πάση περιπτώσει. Το πρώτο που είχε βγει το εθνικό σύμβολο και συγγραφέας πια, βγάλαμε ένα συγγραφέα μέσα από το πρώτο Survivor και αυτό δεν είναι λίγο, είναι ο Ντάνος. Οπότε, χτες που τον είχε ο Αρναούτογλου, του έδειχνε εκεί διάφορες φωτογραφίες, του έλεγε και ιστορίες πιπεράτα από αυτόν τον τόπο για να δει, να τον τσεκάρει αν είναι έτοιμος να κυβερνήσει, αν τα γνωρίζει σε λεπτομέρειες όλα αυτά. Και ο Κυριάκος πέρασε, με τι άλλο θα πέρναγε, με άριστα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πιο βασική ερώτηση για να δούμε, μπορείτε να κυβερνήσετε? Ποιοι πήγαν στον τελικό του Survivor 1? Ο Ντάνος κέρδισε. Πολύ γλυκός. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είστε γλυκός. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είστε γλυκός. Είδες τι γλυκός που είμαι. Αν ο κ. Μητσοτάκης είναι τόσο σίγουρος για τον εαυτό του, γιατί δεν έρχεται? Τι φοβάται? Τι φοβάται? Εγώ πιστεύω ότι ούτε δεμένος δεν θα καθόταν να τα μαζί μου. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είστε γλυκός. Είδες τι γλυκός που είμαι. Ο Μητσοτάκης τον παίρνει. Και, απαντώ εγώ. Από την πρώτη στιγμή προσήλθαμε σε αυτήν την συζήτηση. Δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το... το debate μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών. Ήστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Προτείναμε 3 ημερομηνίες. Δεν είπαμε όχι στην αρχή στην ημερομηνία που είχαμε συμφωνήσει. Αυτοί είπανε όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Προτείναμε 2 άλλες ημερομηνίες. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει θέλουμε να, δεν θέλουμε και εμείς. Μετά αντιπρότεινε η κυβέρνηση αφού είχε πει όχι. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν. Ναι, μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπανε κοιτάξτε αυτοί ότι όχι. Την 1η Ιουλίου να ξαναγίνει 1η Ιουλίου. Δεν είπαμε νέα, ξαναγίνει έστω και έτσι. Εμείς όμως μετά δεν δέχτηκα μετά από όλα αυτά. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Η χαρά των Σιριζέων έχουμε γίνει. Και δεν έχουν βγει κιόλας οι άλλοι. Σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε γιατί καλπάζουν όπως βλέπετε, όπως νιώθετε μάλλον. Και πάνε κάποιοι, αλλάζουμε θέμα, και λένε το Βελόπουλο ακροδεξιό. Είναι απίθανο, αποκλείεται να είναι ο Βελόπουλος ακροδεξιός και ακολουθεί η απόδειξη. Τελικά τι ρόλο παίζετε κύριε Βελόπουλο, τι κόμμα είσαστε? Φίλε Γιώργο Παδάκη. Αν θα έπρεπε να σας βάλουμε σε μια συνωμοταξία ας πούμε,

Κλαβαίνω, ρε φίλε, μιλάει. Πάνω που το σκεφτό, του αναβάλουν και τη ζωή σαν πρόεδρο τη Βουλή στο debate, σαν πρώην πρόεδρο. Πάνω εκεί, δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι εκφυλίστηκε το πράγμα. Κάτι που έχει παιχτεί να. Κάτι για τη ζωή είναι τώρα. Πολεμική για τη ζωή, για να τη χαντακώσουν. Άσχετο. Ναι, ναι. Για να μην πω το άλλο που τη κλέψαν τα τρίγωνα. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει πρέφα. Τη κλέψαν τη γραμματοσυρά και τα τρίγωνα που πρώτα η ζωή χρησιμοποίησε τρίγωνα. Πού να σου γα. Οπότε έγινε, ρε φίλε, και το πήραμε χαμπάρι. Αυτή δεν ξέρω, πρέπει να εισπνέει από την διψώτη σε φυσικέ πηγέ εκεί πέρα, γεματικά, ε. Πρέπει να σνιφάρει θιάφη. Δεν πάει, έχει κόψει καπίστρα, δεν πάει άλλο. Έχει φτάσει όριο η ζωή, δεν έχει τραλαλά, έχει ντα, αλλού. Δεν ξέρω, συντοπίτησα. Γιάλα. Βρέσετα, εσύ. Τι να βρω, παιδί μου. Είπαμε, έχουμε μια ιαματική πηγή στο χωριό να κάνουμε για τα κόκαλα, κάτι για τα αρθρητικά. Δεν την κάνουμε σνίφα. Θα μου πει που είναι αυτό, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε φίλε. Τι ακριβώ Όσκαρ πήρε το ζώον. Γιατί δεν λέμε ότι είμαι από τι μόνε Ελληνίδε που έχει πάρει Όσκαρ τα τελευταία χρόνια. Πρώτου γυναικείου ρόλου, δεύτερου γυναικείου ρόλου. Ή συμμετείχε σαν κομπάρσα σε μια ταινία που πήρε ένα Όσκαρ. Έλα τώρα, ντροπή. Δεν είναι πάντω το Όσκαρ τη Χειρακατίνα, σίγουρο αυτό. Ποιο Κατίνα. Παξινού, ρε φιλέ. Έλα, χαζομάρι, ποιο τη θυμάται αυτή. Τι ποιο τη θυμάται, ρε μάλα. Έλα, καημένε τώρα, ποιο κόμμα κατέβηκε η Παξινού για να την μνημονεύουμε σήμερα. Άι, παράτα μου. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί σας είπα ότι είναι μια για μένα πολύ σημαντική στιγμή σαν επαγγελματίας τηλεπαρουσιαστής 30 χρόνια, έχοντας ένσημα σε αυτή τη δουλειά, το ότι εμφανίστηκε ο πρόεδρος εξαρτηματικής αντιπολίτευσης σε ένα late night show. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα ανοίγει λίγο ο ουρανός, ώστε να φύγουμε από αυτά τα καθώς πρέπει τα τυχαία, ενώ σε όλο τον κόσμο οι πολιτικοί βρίσκονται σε εκπομπές που δεν είναι αμιγώς πολιτικές και έχουν κάτι το διαφορετικό. Εσείς το ξεκινήσατε. Πολύ καλά τα λέει ο Αρναούτογλου. Αλλάζει η Ελλάδα, προχωρούν τα πράγματα, γινόμαστε και εμείς σαν τις άλλες χώρες. Πάμε μπροστά κανονικά, επειδή ένας πολιτικός πήγε σε ψηλό lifestyle, όχι τόσο βαριά πολιτική εκπομπή. Και τι έκανε λοιπόν ο πολιτικός που πήγε εκεί, του έδειχνε φωτογραφίες και απαντούσε αν ήξερε αυτούς που έβλεπε. Θα σας δείξω μερικές φωτογραφίες, θέλω έτσι με αυτόν τον τρόπο να κλείσουμε και να δω λίγο να σας κάνω ένα γκάλ. Τι ξέρετε δηλαδή από αυτό τη. Ναι. Γιατί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα τους κρατάω λίγο. Εντάξει. Τι. Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι τραγουδίστρια. Ναι. Εκπροσώπησε φέτος την Κύπρο. Η Eurovision βλέπετε. Η Φουρέρα. Όχι. Όχι. Από ΤΑΦ ξεκινάει. Α, η ΤΑΜΤΑ. Ωραία, οκ. Okay, μέχρι εκεί. Γιατί αυτό το συλλογικό δεν είναι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, η ΤΑΜΤΑ δεν σας έχω πιάσει πουθενά διάβαστο. Ναι. Πρόσφατα έγινε και ένα στα βραβεία Όσκαρ. Ναι. Εμφανίστηκε με κάποιον ηθοποιό, τραγούδισε ένα τραγούδι. Ποια είναι η Γκάγκα είναι. Οκ. Εντάξει. Bradley Cooper. Οκ. Εντάξει, ναι. Οκ. Τον κύριο τον ξέρετε. Σεφ είναι. Ναι. Όταν είχε πάει. Ιταλικό όνομα. Ποιο είναι. Ωραία. Εντάξει. Δεν τον αναγνώριζα. Αλλά ξέρω ποιο είναι. Χαίρομαι που. Δηλαδή μου έχετε κάνει φοβερή εντύπωση. Εδώ η κυρία. Κίμινα, Καρντάσιαν. Αυτέ αλλάζουν. Αυτέ δεν αλλάζουν τώρα. Τα ξέρει καλύτερα από μένα δηλαδή. Εδώ μιλάμε ότι αυτέ αλλάζουν συνέχεια. Αυτό ακριβώ αλλάζουν συνέχεια. Εδώ αποκλείω. Αν το ξέρετε και αυτό, αλλά λόγω των παιδιών λέω. Εγώ θα σταματήσω, δεν θα σα δείξω τίποτα άλλο. Θα είμαι γεμάτο. Θα είμαι δηλαδή. Α, αυτό είναι ο. Πώς το λένε. Ο ράπερ, πώς το λένε. Ο μαμά, δεν είναι. Κυρίες και κύριοι, θέλω να τελειώσω εδώ τη συνέντευξη. Δεν θέλω να δείξω τίποτα άλλο. Νομίζω είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο ένας πρόεδρος να είναι μέσα σε όλα. Και επειδή ξέρει την Τάμτα, τη Lady Gaga και τον Μποτρίνη, πρέπει να γίνει και πρωθυπουργός. Νομίζω, εφόσον γνωρίζει αυτά, δεν μας νοιάζει τα υπόλοιπα. Αυτά και μόνο είναι υπέρ αρκετά. Με αυτά τα αισιόδοξα, σας αποχαιρετούμε. Τρίτο μέρος του λαού, τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι. Έλα, ακόμα μετανάστης εσύ τώρα. Yeah. Έχουμε brain gain τώρα πια. Δηλαδή έρχεται ο Κυριάκος. Γυρίστε, τελειώνεται. Ανοίγουν δουλειές. Ναι, να σου πω, αν δεν βγει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στη ζωφερή περίοδο του 10-14. Υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψετε στην Ελλάδα, αυτό είναι το πρόβλημα. Που τότε ο Τσίπρας είχε αυταπάτες. Πιθανό. Θα έχει ο Κυριάκος αυταπάτες και τέτοια, τα γνωστά. Τι είχε πει τότε, κάτσε να δεις ο Μιχαλοβλάκος και σε ένα χιμπατζή, λέει, αν δώσετε μια μπάλα μπάσκετ θα γίνει MVP του NBA. Αυτό δεν είχε πει, θυμάσαι, το θυμάσαι. Όχι, αλλά δεν ξέρουμε. Το Γιάννη υπερηφάνεια να σηκώνει την ελληνική σημαία μέσα στην Αμερική. Ζήτησε να σηκώνει. Αυτό είναι το λογικό κύπο. Άμα δώσετε σε ένα κυμπατζί μια μπανάνα και μια σημαία. Καλά, ναι. Ήρθε μάλιστα και τελευταία το θέμα με έναν νεαρό Νιγηριανό, τον οποίο βάλανε στην εθνική, του δώσανε κατευθείαν ελληνική ταυτότητα, μόνο και μόνο για να παίξει την ομάδα μπάσκετ. Αλλά φαίνεται πως ο Θεός είναι Έλληνας, γιατί στο τρίτο παιχνίδι που έπαιξε χάσαμε και δεν έβαλε ούτε ένα πόντο. Α,